아주 사미지 너로 굿 아주 비라지 비쇼 굿 심어 풀라 Că aș fi uitat de mine. Era prea frumos ca să mă placă. Poate că am avut numai mișto să facă. Prea bine arată-i super tare. Cine știe câte femei are. Mai bine nu merg la întâlnire. Dar dacă voi pierde marea mea iubire. Azi să mince norocul. Azi iubirea ce pe jocul. Și mă pun la bărbat. Dacă te plictisește, l-ai și uitat. Azi iubirea ce pe jocul. Și mă pun la rând.